सूट तेरा लाल रंगदा परन तेरा सानू डंगदा मिन्नता हजार कर गे कर गे मुंडा तेरा दिल मंगदा सूट तेरा लाल रंगदा मेरा सोना रूप का वारा पीस हटाए मंडदा सूट मेरा लाल रंग दा परांदा मेरा जावे डंग दा उमिनता हजार करके करके मुंडा मेरा दिल मंग दा ओ सूट मेरा लाल रंग दा रंग दा परांदा मेरा जावे डंग दा डंग दा उमिनता हजार करके करके मुंडा मेरा दिल मंग दा मेरे यार नू नजर लग जावे हुण वाले प्यार नू नजर लग जावे रब्बा मेरे यार नू नजर लग जावे करे कंगना सजना देसी रोमांस करे सजना ओ तेरा कजला जो देख दिल मचला हो तीखे नैन वाली है पकड़ नच ले ओ रख ले दिल मेरा आज अभी रख ले मैं तो मर गई जादू कैसा कर गई तेरी मन मानिया मैंने अखियां ये तुझ पे ही रखिया मेरे